inside of their love. Can I stay the same? Mr. Grow Up, Mr. Grow Up, Mr. Join In. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The arrow knows nothing of its target. Tomorrow can take care of itself. This

Jarvis Cocker i Chili Gonzalez, Tear Jerker, a później Lush z udziałem Jarvisa Cockera, Ciao. Do końca audycji będziemy słuchać polskich przebojów z roku 2001. Na początek dwa razy Manam. Jeden pocałunek, jeszcze jeden uśmiech na... Czasem uśmiech na drogę rzucasz jak kolora tunkowe, magiczne słowo czeka. Jeszcze jeden pocałunek, jeszcze jeden uśmiech na drogę rzucasz jak kolora tunkowe, magiczne słowo czeka. Jeszcze jeden pocałunek i bliźniak. Dwie piosenki z tekstem Kory i muzyką Marka Jackowskiego. Oba utwory znalazły się na płycie Hotel Nirvana. A teraz dwa razy You Got On. Czas. Rzadko cię widuję z dziewczynami.

tylko ty i ja. Nie tracimy nadziei. Nie za późno, nie za późno. Wysłuchaliśmy Edyty Bartosiewicz najpierw w piosence Opowieść, a później w temacie z filmu Egoiści. Tutaj również Agresiwa 69 oprócz Edyty. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego, udanego weekendu. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. Autopromocja. Sofokles. Antygona. Na scenie teatralnej Trójki. O wyższości praw boskich nad ludzkimi i sile przeznaczenia. Idę do ciebie w ślad za najbliższymi, jakże wieloma już gośćmi Hadesu. W roli tytułowej usłyszymy Martę Kurzak. Przekład Antoniego Libery. Adaptacja i reżyseria Mariusza Malca. Polecam.